Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. I går kaldte den amerikanske præsident Donald Trump atter sine tropper til fronten i handelskrigen mod Kina og annoncerede 10% told på kinesiske varer for $300 milliarder. Og de første sårede er allerede begyndt at vælte ind på fedtlasserettet, nemlig de amerikanske aktier. Vi tager dig som altid med til den finansielle frontlinje. Med os i dag har jeg Christoffer Wold, bevæbnet med teknisk analyse, og Ulrik Bie, manden med det strategiske overblik på slagmarken. Godmorgen og velkommen til begge to. Godmorgen. Ulrik Bie, nu gik det lige så godt. Hvad har Donald Trump gang i? Hvis nogen vidste det, men sådan på papiret... Han ved jo, hvad han vil. Ikke? Og der er jo ikke nogen tvivl om, at Kina er en kæmpe frustration. Og når forhandlere mødes, som de gjorde her, vi skal huske, at der har været stilstand i en periode, så mødtes de til G20-topmødet, altså Trump og Xi, og blev enige om at mødes igen, og så holder de et møde, deres folk, som er konstruktivt. Og det er et diplomatsprog for, det eneste, man er blevet enige om, det er at mødes igen. Og det gør man så til september. Det vil sige, det som Trump jo gerne vil... De mødtes i starten af den her uge i Shanghai. Det, som Trump jo gerne vil, det er, at vi vil gerne have en aftale, men han vil jo gerne have Kina til at købe sojabønner, ikke? Altså, det er jo lidt... nogle gange er det også lavpraktisk i det. Han vil gerne sparke de her ting i gang, ikke? Og Kina er jo begyndt at opstille betingelser for overhovedet at gå i gang med at forhandle. Blandt andet skal man have styr på Huawei. Der har amerikanerne introduceret en lang række tiltag og begrænsninger. Det vil man gerne have rullet tilbage. Og det andet, det er, at man jo egentlig gerne vil have en amerikansk forpligtelse til, at hvis man laver en aftale, så bliver straftolden fjernet igen, og det vil amerikanerne jo ikke. Og det er sådan nogle af de ting, som sådan nogle upfront, altså noget, der skal være opfyldt, før man overhovedet går i gang. Og derfor så har de sådan lidt skyggebokset rundt om hinanden, og nu forsøger Trump jo så at sparke den her bold i gang. Mm. Det tweet, han kommer med, det skal man også tage ekstra seriøst, fordi det var ikke så vanligt, at de der meget bullerballer ting, som han kan komme ud med en masse tillægsord. Det her, det var en officielt formuleret politikerklæring, hvor som hans ministre også havde været inde over. Og det er et tegn på, at som sagt, man prøver at sparke lidt mere action ind i den proces, man er i. Mm. Og der går formentlig et stykke tid, før vi hører, hvad kineserne svarer, fordi fra denne her uge, der er der tommer, som møde i den kinesiske partitop. 2 uger, de vil hive ud af kalenderen og skal sidde og kigge hinanden i øjnene og snakke sammen, før der kommer en udmelding. Tror du, kineserne de som siger, okay, nu er det sgu alvor det her? Altså det som Trump gerne vil have dem til, og det har Kina også gjort, og de har lovet det allerede tilbage i december, da de indgik den første våbenhvile, det er som sagt, det kan godt være, at det lyder åndssvagt, men det er altså, sojabønner betyder rigtig meget. Og det der er, det er, at sojabønner bliver produceret i, der er 2 ben i Trumps valgsejr 2020. Det ene, det er landbrugsmidtvesten, og det andet er de industri- og kulproducerende stater omkring de store søer fra Pennsylvania op efter. Det skal han vinde. Hvis ikke han vinder der, så vinder han ikke. Og han tabte faktisk ganske pænt i Iowa i midtvejsvalget, som er en førende sojabønnestat. Og høsten går altså snart i gang. Og det vi bare kan se, det er, at sojabønnepriserne er faldet ret kraftigt de sidste par uger. De er faldet med næsten 20% siden den her handelskrig begyndte. Og det vil sige, at hvis ikke der er nogen til at købe de her åndssvage sojabønner, så er det ikke sikkert, at de her bønder synes, at det er særlig sjovt at stemme på præsident Trump igen. Det er faktisk noget, der betyder rigtig meget. Kina, de skal forpligte sig nu til at købe meget store mængder sojabønner den kommende tid. Og det er ligesom den her goodwill-erklæring, som man leder efter. Det andet, som man selvfølgelig også skal se det her i forhold til, det er, at vi havde en centralbank, Fed Reserve, der kom ud den her uge og jo ikke gav Trump det, som han gerne ville have. Men de talte også rigtig meget om handel, og det, som de jo et eller andet sted sagde, det er, hvis handelskrigen bliver værre, jamen, så kan det jo godt være, at der kommer flere rentesættelser. Ej, altså. Vi vender lige tilbage til Fed og den her første rentesænkning i, siden finanskrisen. Det var ret ulækkert, inden den her, det var i onsdags, vi fik den her udmelding, der havde Trump jo stået og råbt og skræd af Powell-chefen i den omkring centralbank. Er det ikke nok, det I gør? Han ville gerne have haft 50% point i stedet for... det er 25. Som første skridt, ikke? Præcis, som med det første skridt i en lang række af rentenedsættelser. Men jeg tænker, de her sojabønner, det er jo ikke første gang, vi siger, at hvis vi vil have temperaturen på verdensøkonomien, så kan vi kigge på sojabønneindekset. Der er også sojabønner i Brasilien. Ja, og det køber kineserne med arme og ben, ikke? Og den, altså den store vinder i alt det her, det er jo faktisk europæiske kødproducenter, ikke? Fordi vi får sindssygt billig soja fra USA, Og samtidig på grund af svinepest i Kina, så er priserne på svinekød steget kraftigt. Så for første gang i meget lang tid, så har man jo faktisk et prisforhold, som rent faktisk gavner europæiske kødproducenter. Nu ser du Europa. Som om det her tweet fra Donald Trump ikke var nok i går aftes, så i morges, der kom der endnu en udmelding for den amerikanske centraladministration. Denne gang, der bliver tropperne rettet mod Europa. Der skulle komme en eller anden udmelding i aften, eftermiddag, for Trump omkring forholdet til EU. Ja, og indtil videre, det må vi jo sige, at så er der jo gået, for et år siden, der stod vi jo... Bånd belagt os dig ud af bil, Jan, der har ikke noget at læse det. Nej, men altså, hvad, et år og en uge siden, ikke, der mødtes Trump og EU-kommissionsformand Juncker, hvor Juncker jo med stor snille fik afmonteret den handelsbombe, der var undervejs. Og man gik i gang med at forhandle, og der er jo sådan set ikke sket noget som helst siden. Og det må man jo også give EU, de er jo verdensmestre i at trække ting i langdrag, som de ikke har lyst til at røre ved. Det, der er jo problemet, det er, at de blev enige om at egentlig bare se på industrivarer, som ikke var biler. Fordi amerikanerne ville gerne have biler med, og så sagde, fordi der har europæerne højere told, og så sagde Europa, så vil vi gerne have jeres SUVs og trucks, altså de her store biler med. Og der har amerikanerne højt 12, og det vil amerikanerne ikke, for det er amerikanske bilproducenter, der tjener deres penge. Så ergo blev biler holdt ude. Og så skulle landbrug holdes ude, for EU kan ikke holde til at tage landbrug. Og så kom der et forhandlingsoplæg fra USA, som godt nok holder biler ude, men som er fyldt med landbrugsvarer. Og Trump kom jo så i maj, tror jeg det var, ikke, hvor han sagde, at nu havde man 6 måneder til at få en frivillig handelsbegrænsning. Altså eksportbegrænsning af biler fra EU til USA. Mm. Og der er jo ikke gået 6 måneder endnu. Så spørgsmålet er, om det han vil, det er ligesom at signalere på det område, at nu er vi et skridt nærmere. Det kan jo være, han siger, og det skal man jo huske, at når man kommer med straftold, så skal det komme med et stykke tid forvejen, fordi der skal være en høringsfase, hvor alle dem, altså amerikanerne og alle andre, kan få lov til at sige, at det her det er noget skidt. Og så tilretter man den liste, man kommer med bruttolisten, og så kommer den så siger, på en eller anden dato, så kommer det. Og det kan være, at man sætter skub i nogle processer på den måde. Man er også sur på franskmændene over, at de har lavet en digital skat, så man har truet også med at lave straftold på fransk vin. Og så har vi jo altså, må vi bare sige, noget af det, som amerikanerne er permanent sure over, ligegyldigt hvem der er præsident, det er, at vi i Europa ikke vil have deres klorvaskede kyllinger, hormonbehandlede kød og GMO, genmodificerede produkter. Vi holder jo altså amerikanske varer ude fra de europæiske markeder, og amerikanerne har meget svært ved at eksportere svinekød til Kina, så det vil de jo gerne eksportere her. Så spørgsmålet er, om der kommer noget udmeldinger på landbrugsområdet, men vi ved det ikke endnu. Det er lidt over en uge siden, du var med sidst, Ulrik Bie. Er verden blevet nemmere sted at være, eller mere kompliceret i løbet af den seneste uge? Nej, jeg vil sige, at beslutningen om, at man først er på sommerferie, når alle andre kommer i København kommer tilbage, altså der sker altid rigtig meget hen over sommeren, ikke? Og de her, jeg har sådan lidt, vi ved, at Trump han skal på golfferie i Bedminster, jeg tror det er fra næste uge, han skylder skylden på, at Obama ikke har vedligeholdt airconditionanlægget i Det Hvide Hus, så nu er han nødt til at tage til Bedminster. Det gjorde han også sidste år, i øvrigt. Og derfor så kommer der sådan lidt en oprydning på, nu skyder vi alle de her ting af. Og derfor er det sådan, for fredag, der bør det internationale miljø falde lidt på plads. Men det har godt nok været en lang sommer, og det har været en meget spændende uge. Det giver sved på panden. Christoffer Wold, yes. Jeg skrev til dig i går aftes en e-mail med forskellige ting, jeg gerne lige vil vende med dig i dag. Det eneste svar, jeg fik tilbage fra dig, det var et ord, olie, skål, vi ses i morgen. Hvad skete der i går? Olien efter fik, klokken 17, dansk tid. Olien fik et helt massivt drop, gik ned med, hvis vi ser på crude oil, gik ned med minus 8% i løbet af dagen, og gik fra omkring $58 per tønde og helt ned i $53 per tønde. Og det er jo også lidt det, som vi har snakket om tidligere i ugen, at hvor jeg så har ligget en lille smule, jeg har ligget short i olien, og jeg håber jo, at vi får en oliepris lidt lavere mod $50 og så videre ned mod måske $40. Så det var jo en super god dag at ligge short i hvert fald olie. Og jamen, hele markedet faldt jo kraftigt. Hvis vi ser på Tyskland, så ligger vi i dag med minus 1,8% nede, omkring de 12.000 igen. Vi har de amerikanske markeder, som faldt med minus 1%, minus 0,9% S&P, og ligger omkring 2950. Så hvis vi ser på USA, så har vi fået nogle gode drop, både i USA, men også i Tyskland. Og jeg regner med, at på den korte bane, så får vi måske en kortsigtet bund, måske her i løbet af i dag, kunne jeg forestille mig, omkring 2920, som er mit kortsigtede target på S&P. Mm. Og normalt efter så store fald på så få dage, så er det ofte, du får det, der hedder teknisk rebound. Så jeg kunne forestille mig, at i løbet af i dag og ind mod næste uge, så får vi et teknisk rebound, men så tror jeg, at vi får yderligere fald her i august måned. Jeg tror, der er chancer for, at august og september, som også er statistisk set de dårligste måneder på året, så tror jeg, der er chancer for, at vi kan få nogle større fald i markedet. Så som daytrader slash swingtrader, så burde du samle lidt op i dag, og så sælge ud tirsdag onsdag? Hvis man er meget, meget kortsigtet, så tror jeg, det vil være godt at købe for et, bare et kortsigtet rebound. Men generelt over de næste 1-2 måneder, så vil jeg lægge meget kontant, eller mest kontant faktisk, eller short market, hvis man kan. Men det skal man helst holde sig væk fra, hvis man er ikke så meget inde for det her. Som Ulrik Bie lige sagde, så har det været en interessant uge på mange områder. Vi har fået mange regnskaber, blandt andet Apple og Samsung. Landet herhjemme har vi fået DSV, så har vi fået en rentesænkning i USA. Vi har fået en optrapning af handelskrigen. Er der nogen vinder på handelsmarkedet i denne her uge, Christoffer Wold? Guld? Guld har gjort det okay. Altså guld, siden vi kom op i de 1420 til 1450, der har vi haft en konsolideringsfase i guldprisen. Og det er helt normalt. Jeg tror stadigvæk, at guldprisen mangler en lidt større korrektion her. Vi har fået et rigtig godt rally fra sidste år, hvor vi var nede i 1170, og siden maj måned lå i 1270. Og jeg tror, at vi er tættere på en kortsigtet top omkring de... Det kan være, at vi går op og rammer de 1480 til 1500, men så tror jeg, at der stadigvæk er chance for, at i august måned, at der kommer et lille korrektion eller konsolideringsfase i guld. Generelt så tror jeg, at guldprisen skal op omkring i år 2020 stadigvæk, så langsigtet tror jeg stadigvæk på guld. Men på en kort bane vil jeg ikke købe guld nu. Men det er sådan set den eneste vinder i markedet her. Det har stort set været guldprisen. Ellers er der ikke rigtig nogen... ellers er det normalt, når markedet falder, så falder de fleste aktier. Og så ellers har det jo været Apple, som kommer også med lidt godt regnskab. Den har så også trukket sig lidt op, men har allerede efter et par dage mistet de stigninger, den havde på regnskabet. Mm. Så teknologisektoren tager sig også hårdt efter det her. Mm. Jeg vil sige, obligationer har jo faktisk... statsobligationer har jo faktisk haft det godt, vi har haft... ja. Hvorfor griner du? Nej, men altså, renten er jo bare faldet mere, ikke? Ja, lige præcis. Vi har skudt dagens marked i gang, og det har gjort her i studiet, eller det gør her i studiet sammen med Ulrik Bie og Christoffer Wold. Du kan være med os, som altid, det kan du på vores sms, der hedder 42 624 7. Der kan du stille spørgsmål og komme med kommentar direkte her til studiet. Vi er selvfølgelig også live på vores Facebook-side. Godmorgen til jer derinde, der kan I skrive kommentarfeltet til hinanden, men ellers er den direkte linje herind til, det er altså 42 624 7. Og Andreas, han spørger her til dig, Ulrik Bie. Hvordan du forholder dig sådan til markedet i dine positioner og din portefølje? Jamen, jeg har faktisk parkeret en stor del af mine investeringer i virksomhedsobligationer, som jeg købte i 2016, fordi jeg skulle til USA på det tidspunkt. Så det var egentlig, jeg tænkte, at de næste 5 år er jeg jo ikke i Europa, så jeg ligesom parkerer mine penge i noget, der giver et afkast. Så der ligger en stor del, og så ligger jeg rigtig meget kontant. Vi er i en fase nu for mig. Det kan godt være, at det skal stige mere. Alt det der, det er der meget klogere folk end mig på. Men jeg har bare sådan lidt, vi er i en fase nu, der er dybt, dybt usund. Hvor det eneste, der ligesom driver opad, det er, at der bliver pumpet flere penge ud. Og det, der er det store problem med det, det er, bare fordi noget virker i 10 år, så er det ikke sikkert, det virker 10 år til. Vi må ikke glemme, centralbankerne fortjener en stor ros af medalje for at have reddet det globale finansielle system under krisen, ja. Og for at pumpet gang i økonomien. Men nu på et eller andet tidspunkt holder de her ting op med at virke. Og der er jo ikke rigtig nogen, der hører de her pressemøder, som man holder til enden. Men hvis der er nogen, der vil gå ind på ECB's hjemmeside og tage de sidste 10 minutter af Draghis pressemøde sidste gang, der sagde han jo faktisk, det her kommer ikke til at virke for evigt. Ja. På et tidspunkt holder det her op med at virke. Og vi ved ikke rigtig, hvor vi er i fasen i forhold til den der aftagende virkningseffekt. Det var sådan meget opgivende. Og jeg har sådan lidt, hvis han siger så fortæller han jo på et eller andet tidspunkt, kan vi ikke blive ved med at gøre det her. Ikke? Og men han ligger sig vel også bare ned med benene i vejret og siger, ja, nu prøver de en gang til, ikke? Men det er ikke sikkert, det virker. Og jeg tror ikke, det virker. Og det er jo noget, man arbejder med teoretisk, for at være helt ærlig, hvor man siger sådan et reversal interest rate, hvor man siger, at man sætter renten så langt ned, at man rammer bankerne, så de ikke låner penge ud. Så i stedet for, at man får nogle lempede forhold og får sprøjtet flere penge i økonomien, så får man faktisk den situation, at pengene bliver trukket ud af økonomien. Og hvis man, en af de ting, som er rigtig god indikator på, om banker har lyst til at låne ud, det er faktisk aktiekursen. Mm. Fordi hvis man får en vending, og det begynder, og der kommer større tab, lige nu har bankerne herhjemme i hvert fald ikke nogen tab, det har de mere længere sydpå. Men hvis det er sådan, du begynder at få større tab på grund af økonomisk tilbagegang, så gælder det om at bevare din kapital. Du skal ikke ud og hente ny kapital, og især ikke, når den er faldet med 50%, som den er i de store europæiske banker. Ikke? Og det er klart, det er noget der, hvor vi skal sige, det kan godt være, at vi faktisk er i en situation nu, hvor rentenedsættelser ikke længere stimulerer økonomien, men rent faktisk virker modsat. Og der må man også bare sige, at økonomisk teori, det fungerer i sådan et eller andet normalområde, hvor vi, der, hvor vi plejede at være. Ikke? At man sætter renten op, så strammer man, ikke? Og når man sætter renten ned, så bliver det lempere, mere lempeligt. Men når vi kommer ud i ydre ekstremområderne, så er det ikke sikkert, at alting opfører sig som økonomisk teori på første årsprøve gerne vil fortælle os. Vi er ude af vores comfort zone, rent økonomisk teoretisk. Men et spørgsmål til dig, det er det ikke lidt underligt, du har de amerikanske markeder på all-time high, massive stigninger, og så kommer han med rentenedsættelser. Hvorfor det er det? Fordi det går så dårligt, eller hvorfor er det? Nej, altså hvis du læser de amerikanske... Det gode ved amerikanske, hvad skal man sige, analytikere i New York, det er jo, at de er ekstremt loyale over for Federal Reserve. Og eller, det er også det dårlige, ikke? Men de vil jo så, de griber fat i centralbankens forklaring, ikke? Og siger, det er også forfærdeligt, at inflationen kun er 1,5% i stedet for 2%. Det er kerneinflationen, som målt ved forbrugerpriser. Vi har faktisk en del. Nu bør man lige gribe den der, ja. Fordi der er en del, der har spurgt undervejs. Siger, hvorfor er det, at både Draghi og Powell, de er så vilde med at få den her inflation på 2%? Hvilken indvirkning er det, det har, at den kommer derop? Jamen, det er grundlæggende, at vi taber købekraft, ikke? Altså, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, fordi, efter min mening, fordi det ikke, at der sker så enorme forandringer i den verden, vi lever i. Ikke? At vi skal huske, at de her inflationsmål blev introduceret, nu bliver det sådan lidt langhåret, ikke? Men da man introducerede de her i starten af 90'erne, for dem, der er gamle nok til at kunne huske det, eller har læst på historiebøger, vi kommer altså fra en periode med tocifret inflation. 2%, det var der, hvor man tænkte, det er så langt, vi kan få den ned, uden at vi rammer under 0. Og da ECB, den europæiske centralbank, startede i 98, deres første mål, det hed 0-2%. Det hed bare under 2%. Der stod ikke noget om tæt på 2%. Det er jo så noget, de har strammet lidt tidligere, senere. Ingen amerikanere fatter, hvad inflation er. Så det der, altså i USA, der giver det ikke nogen mening. I Europa, der har man ligesom en bedre fornemmelse af, hvad inflation er. Det ved, amerikanerne ved prisen på benzin, måske mælk, men de ved ikke, hvad inflation er. Det er ikke noget, man har arbejdet med derovre. Så det er noget, centralbankerne selv har sat som et mål. Og det er altså et elastikimetermål. Også fordi vi måler ikke det samme. Vi har været i den her periode, vi har været igennem, der havde man i Norge, hvor inflationen over målet, og så sagde man, nej, vi er nødt til at sætte renten ned, for den vil falde. Og i Sverige, der var den under målet, så sagde man, nej, vi er nødt til at sætte renten ned, fordi ellers så vil inflationen ikke stige. Altså, så det der, det er et stort sammensurium af... Det fungerer kun, fordi vi tror på det. Jeg tror mig, ikke du gør mig ikke tryg. Nej, men det synes jeg... Normalt for forbrugerne, så vil man jo gerne have billigere priser. Ja. Forbrugermæssigt, kan man sige. Det, som er et teoretisk argument, det er jo, at hvis du får faldende priser, så vil du udskyde investerings- og forbrugsbeslutninger i afventen af lavere priser. Ja. Men bare tage et eksempel. Noget af det, der har givet os lavere inflation, det er øget konkurrence på teleydelser. Vi har massiv fald i priser på teleydelser. Vi er det billigste land i verden. Meget billigere end i USA i øvrigt. Hver eneste gang, der kommer konkurrence ind på et europæisk telemarked, så falder priserne. Mm. Er det godt eller skidt? Altså, det er noget af det, der har trykket fransk inflation ned, for eksempel. Mm. Skal man som centralbank gå i panik over, at vi får billigere telefoni og wifi osv.? Nej, for det er noget, der gør økonomien mere konkurrencedygtig, mere effektiv. Det gør, at teknologien spreder sig bedre ud i økonomien. Alle de ting skal vi være glade for. Så det der med 2%, det efter min mening hører til i en gammel verden. Og hvis man bruger økonomiske modeller, hvor man bruger historiske data... Mm. Så ender man med hele tiden at skyde galt på, hvor inflationen skal hen, og derfor er vi nu på 6. år, at danske økonomer er overrasket hver måned over, at inflationen ikke er stedet, som de regnede med. Ser du, der er nogle økonomer, der ikke er up to date med virkeligheden? Jamen, jeg tror, det er noget med at trække sig skridt tilbage, og ligesom prøve at tænke over, hvor er det, vi er. Altså, vi er i en situation, hvor der er handelskrig mellem Kina og USA. Kinesiske fabrikker producerer stadigvæk. Hvad tror I, de gør med de varer? Altså, tror I, vi får stigende priser på kinesiske varer på det europæiske marked? Nej, det gør vi ikke. Og det betyder, at alle europæere, der producerer nogle varer, som har en konkurrent i Kina, der kommer heller ikke prisstigninger. Ligegyldigt hvad lønstigningerne bliver, så kommer der ikke prisstigninger, for så kan de ikke sælge noget. Og det er jo det der, der ligesom er en del af den verden og nedadrettet pres på priser og lønninger, det kommer den vej, og det samme ser vi jo også i servicesektoren, hvor der er øget konkurrence. Ja. Ikke? Jeg fik lavet min hjemmeside hos nogen i Aarhus, men jeg havde da fået 500 tilbud fra Indien undervejs, ikke? Og der kommer et eller andet tidspunkt, så får du at lave en afvejning af, hvad passer bedst, hvor får du den bedste service. Der er nogle fordele ved at kunne ringe til Aarhus og sige, at der er noget, der ikke virker. Men det ændrer ikke på, at der, teknologi gør, at der er stadig mere af det, som vi kalder servicesektoren, som bliver åbnet op for international konkurrence. Mm. Og det er noget af det, der også gør igen, der kommer et nedadrettet pres på priserne. E-handel gør, at detailbranchen skal være endnu mere effektiv, og konkurrence inden for detailbranchen gør, at at prit også er et nedadrettet pres. Så den her digitale disruption, vi ser på, i detailhandel andre steder, det gælder altså også de økonomiske teoretiske modeller? Jamen, vi er nødt til at se verden på en anden måde. Og problemet er, at vi vil gerne have ligesom en periode, hvor vi analyserer, før vi kommer frem til en ny ligevægt. Og det er den periode, vi er i nu, hvor det hele bare strider i alle retninger. Og så har vi en amerikansk præsident, der så bare tager et baseballbat til alle normale nyttefunktioner om, hvordan politikere skulle opføre sig. Nu har jeg jo spurgt dig et par gange i forhold til de her centralbanker. Vi fik jo Draghi for nogle uger siden, og nu altså i den her uge, den amerikanske centralbank, der sænkede renten med de her 25 basispoint. Han sagde jo så også, Paul, at han åbner op for yderligere sænkning af renten, men vi skulle ikke forvente en serie. Hvad er dit bud på, hvad der kommer til at ske her resten af året, Ulrik Bie? Jamen, altså, spørgsmålet før, som jeg lykkedes mig ikke at svare på, spørgsmålet hvorfor. Jeg tror ikke, man skal underkende, at der for Federal Reserve ligger en... jeg var derovre i Washington i juni. Der er en eksistentiel frygt for, hvad Trump kan finde på at gøre ved centralbanken, hvis ikke de sætter renten ned. Der er simpelthen en frygt for, at han går ind og fyrer Powell, eller han gør noget andet, hvor han... Den ligger jo inden... Rent organisatorisk ligger den under Trump. Den er uafhængig, men mere uafhængig er den heller ikke. Det vil sige, at han har hvide beføjelser til at gå ind og gøre nogle ting. Han har nok ikke lov til at fyre Powell. Men tænk på, hvis vi er i en retssag, hvor han fyrer hele ledelsen i den amerikanske centralbank, og vi så skal have retssag over de næste tre år, om han må eller ikke må. Det er sådan nogle ting, man er bange for. Så det her er også et forsikringsrentenedsættelse for at sparke bolden ud i fremtiden. I og med, at vi nu skal have mere handelskrig, så tror jeg nok, vi skal regne med, at der kommer en rentenedsættelse til i september. Men Powell gjorde altså meget ud af at fortælle, at der, hvor vi var i december, hvor vi var på autopilot opad, og der, hvor vi er nu, den samlede rejse er faktisk en meget markant lempelse af pengepolitikken i USA. Og det kan vi se på renterne, på boligrenterne, på statsrenterne, vi kan se det på virksomhedsobligationer, vi kan se det på aktiemarkedet er endnu gladere. Mm. Så det er en klar lempelse af politikken, der allerede har været. Det er bare ikke nok for Trump. Men efter de her seneste år med de her rentenedsættelser, kan man se på økonomien i USA, at det har hjulpet, eller hvordan? Er det bare et trick, man bruger ligesom for at få psykologien i markedet i gang, tænker jeg lidt nogle gange? Jamen det tror jeg, det er et rigtig, rigtig vigtigt spørgsmål. Mm. Jeg tror, der hvor man kan se en positiv effekt, hvis de satte renten ned i morgen til 1%, så vil aktierne stige kraftigt, ikke? Og Trump kan jo godt lide at bruge aktiemarkedet som indikator på, at det går godt. Så det skal vi huske, det er den ene målparameter, når vi kommer frem til 2020. Det andet, det er job og løn. Ja. Så spørgsmålet er, vil virksomheder investere mere, fordi renten er lavere? Og der må jeg sige, de amerikanske virksomheder, jeg har talt med over de sidste år, de siger, jamen vi regner slet ikke med den der rente. Vi har en intern rente. Når vi skal regne vores ting igennem, så har vi en rente, der hedder 5-6-7%. Mm. Så alle de her lave renter, det har ikke rigtig påvirket deres investeringsbeslutninger op eller ned de sidste år. Det andet er, virksomheder hader usikkerhed. Og hvis der er én ting, Trump introducerer, ikke kun med straftold, men også med de her, nu kan vi lige se Amazons kontrakt, eller kontrakten for cloud i det amerikanske forsvarsministerium, skal nu tages op igen, fordi Trump ikke vil have Amazon. Så han begynder jo at blande sig i sådan nogle erhvervsbeslutninger. Ikke? Nu er han ude efter det kinesiske Huawei, men han kan jo vælge, hvilke selskaber han vil gå efter. Og det introducerer en tilfældighed, der gør, at virksomheder er enormt bange for at investere. Så han kan sætte renten i nul, og så investerer de ikke mere. Mm. Og husholdninger har ikke lyst til at forbruge og stifte gæld. Så du får den der, vil det virke på økonomien? Og svaret er nok nej, fordi de andre ting, han gør, vil trække mere ned. Mm. Men det lyder som om, vi har en amerikansk præsident, der vil gøre alt for at holde hånden under aktiemarkedet, frem til han bliver genvalgt. Men Susie Dolling, det er hans eneste mål. Han skal bare genvælges. Alt andet skat. Er underordnet. Altså. Ja, når jeg står og tænker på, så siger Christoffer Wold, at vi får et nyk ned her om nogle måneder. Men altså, hvis vi har en Trump, der bare bliver ved med at sætter sig på den amerikanske centralbank, så kan det jo kun gå opad, herr Wold. Jamen, det gik jo også ned sidste år, selvom Donald Trump var på pinden. Så du kan sagtens se fald i markedet, selvom han er der. Men det er nok rigtigt, at han prøver at holde hånden under markedet indtil da. Men på et eller andet tidspunkt, så må det jo springe det der. Og det har vi jo sagt mange år, kan man sige. Ja, det er det. Det tror jeg, vi har sagt det samme lige, år, jeg har stået her i Millionærklubben. Der er jo en del her på sms'en, der spørger ind til bankerne, som jo ikke har det så godt, når nu vi får de her rentesænkninger. Og der er en del snakker om, at både Danske Bank og Nordea, er det ikke tid til, at man skal ind og der? Vil du røre ved bankerne, Ulrik Bie? Nej, det er jeres del af biksen. Altså, men der er ikke nogen tvivl om, at man er nødt til at anerkende, at det regulatoriske miljø, vi befinder os i, og det rentemiljø, vi befinder os i, er en enorm belastning for den finansielle sektor. Og det vil det være i de kommende år også. Noget af det, som jo ikke sker lige nu, men som på et eller andet tidspunkt, hvis det her fortsætter i Europa, kommer til at ske, det er jo, vi har tæt på 1.000 milliarder kroner herhjemme stående på indlånskonti, husholdningerne, os alle sammen, som bliver forrentet. Nogen får over 0, de fleste får 0, men bankerne skal betale 65 punkter, altså minus 0,65 i Nationalbanken. Ikke? Mm. Et eller andet tidspunkt, fordi det var jo meningen, det her skulle være midlertidigt, så er det jo så spørgsmålet, om de europæiske banker begynder at sende regningen, de negative renter, videre, sådan så den der basisforretning med, at man har noget stående, ikke? Man har nogle indlån, og man har nogle udlån, at det begynder at fungere igen. Og det er absolut noget af det, som de bliver bedt om at lade være med. Det bliver hammer upopulært, men det er et kæmpe problem, når man ser, at vi jo ikke er de eneste herhjemme, der har penge parkeret, at hvor husholdningerne sparer op ved at have penge stående i banken. Det sker også i de andre lande, og det er en kæmpe belastning for bankerne også. Mm. Lad os lige få det tekniske bud på Nordea og Danske Bank med det samme, Christoffer Wold, fordi du er helt ret, Ulrik Bie, det er vores del af biksen. Hvis man sidder overvejer og tænker, vi må være et sted, hvor at det næsten ikke kan blive. Hvor det er en god bid at have en bank i porteføljen? Er det så tidspunktet at gå ind i, nu har du fundet Danske Bank til mig? Nej, igen, jeg har snakket om det sidste års tid, at banker holder jeg mig væk fra, og igen, så kan vi se, at banker er det sted, som ikke har fulgt med markedet op. Hvis vi ser på USA, som er oppe i all-time high, så er det virkelig en bekymring, at bankerne ikke er gået med op i all-time high. Og det er et svaghedstegn for mig langsigtet, at du ikke kan se bankerne lede opad. Så jeg tror, at man skal, så snart vi ser nogle fald i markedet, så vil vi se yderligere fald også i bankaktier. Og jeg tror ikke, man skal købe nogle bankaktier nu. Heller ikke Deutsche Bank og Danske Bank eller Nordea. Jeg tror stadigvæk, de kan falde yderligere. Selvom de har faldet utrolig meget, så tror jeg stadigvæk, hvis vi får en større korrektion, så tror jeg, at bankerne også vil falde. Mm. Skal vi også sige, nu har Danske Nordea jo nogle særlige omstændigheder, hvis vi må kalde det. Men som sagt, gå ud i Europa og tage nogle af de store og stærke banker. De franske banker, BNP Paribas, Société Générale, er jo også faldet, jeg tror, over 40%, siden den nye italienske regering kom til i maj i 18. Det var der, det virkelig tog fart. Ikke? De spanske banker er også faldet kraftigt, og det er altså bumstærke banker. Så det er jo... Det er hele sektoren. Det er sektoren, det er miljøet. Det er ikke kun der, hvor man går ud og siger, så er der nogen, der har gjort noget særligt. Mm. Ja, så bankakker så. Ja, jeg blev energien af suget af mig. Jeg vil stadig holde mig væk. Selvom der måske folk tror, at nu er de ved at blive billigere og falde meget, jamen, så tror jeg stadigvæk, der er chance for, at de kan falde yderligere. Mm. Og jeg ser det bare som generelt langsigtet svaghedstegn, at bankerne står dårligt til. Et andet interessant, det er, at hvis du ser på small cap-indekset i USA, jamen, så er vi ikke oppe i nye all-time high, det der hedder Russell 2000. Det ligger stadigvæk svagt. Og de burde, altså ofte er det de små, små aktier, de burde lede opad. Men det har de så ikke gjort her seneste tid, hvor vi har set, at de faktisk toppede i 2018. Vi har også et indeks, der hedder Dow Jones Transportindekset. Mm. Det er igen også meget, meget svagt. Og jeg mener, jeg har set lignende tilstand fra 2007, hvor small caps og bankaktier og det her transportindekset ikke lavede ny top, selvom markedet, S&P og Nasdaq lavede ny top, jamen så var det et svaghedstegn for det generelt langsigtede billede. Og det gør mig lidt urolig generelt med markedet sådan på den lange bane i hvert fald. Har han grund til at være urolig? Ja, Russell har den særlige omstændighed, at det er spækket med amerikanske olieselskaber, som har rigtig meget gæld. Og nu snakker vi lige olie først, ikke? Den oliepris, som du snakkede om, det var WTI, altså den amerikanske olie. Mm. Brent ligger i knap 62, hvor den amerikanske ligger der i 54 noget. Mm. Og det er klart, nu er vi dernede, hvor det begynder at gøre ondt på skifergasproducenterne. De nye olieproducenter, som har højere break-even-priser, end man har for eksempel i Nordsøen. Og dem er der altså rigtig mange af, og de tjener faktisk ikke styrten med penge. Mm. Så der er helt afgjort en grund til, at det indeks har det ret skidt sammenlignet med. Ja. Og hvis vi ser på Brent, altså sådan teknisk set, så ligger vi på et meget, meget vigtigt niveau omkring de $60 per tønde. Hvis vi bryder de her $60 på Brenten, så tror jeg, vi kan gå meget hurtigt ned mod de 50 og endnu lavere. Og jeg tror, at vi ser normalt en sæsonsvingning også i olieprisen ind mod februar måned, hvor olieprisen plejer at være svagt. Så jeg tror, at der er chancer for, at vi kan få et oliepris ned omkring 50, måske $40 i løbet af næste 3-4 måneder. Jeg vil så til gengæld sige, at ligesom så mange andre priser, Trump kan godt lave oliepriser, så der har du en allieret i Det Hvide Hus. Det vil sådan. Passe om glimrende. Han er så ligeglad. Hej, det er Christoffer Wolf. Ja, det er jo godt. Igen, amerikanske forbrugere er store forbrugere af benzin, så det faktum, at USA er verdens største olieproducent, det generer ham knap så meget. Bortset fra, vil jeg så sige, hvis du begynder at tale om de prisscenarier for Brent på 50 og 40. Mm. For det første, så vil hele Mellemøsten jo bløde endnu en gang, og så får vi nok produktionsbegrænsninger. Det andet er, at vi kommer så også ned, fordi WTI, den amerikanske olie, ligger lavere, blandt andet fordi der er store transportomkostninger, og der er overudbud på markedet, så vil vi komme derned, hvor at det ikke kan betale sig at udvinde olie i USA, og så vil vi også se, at den amerikanske olieproduktion faktisk give sig ret meget, fordi skifferproduktion er noget, som ikke, det er ikke sådan en, som når man sætter en olieplatform ud i Nordsøen, og så producerer den i 30 år. Det er noget, der er ret kortvarigt, og så holder man simpelthen op med at lave nye boringer. Og derfor kan man få en relativt hurtig korrektion på en million tønder eller sådan noget om dagen i den amerikanske olieproduktion på den måde. Så jeg tror, man skal, det kan godt være, den falder, men der vil hurtigt være en bund, fordi du vil gå ind og se nogle produktionsbegrænsninger. Mm. Jeg synes, det der var interessant, det er, at hvis vi ser på de seneste, tror jeg, en måneds tid, så har tallene for olie i forhold til de her API, så de har været meget positive i forhold til olieprisen. Men stadigvæk så har vi set en faldende oliepris. Ved du hvorfor? Jamen, altså, vi har en global økonomi, som ikke har det vanvittigt godt. Den del af det, der er oliekrævende, nemlig varedelen af den globale økonomi, har det ikke godt. Det kan vi jo se i industritilliden. Tyske virksomheder er jo på recessionsniveau. Det betyder også, at transporten af varer ikke skal så meget. Det er jo også derfor, vi ser, at Bemøller har det skidt, når vi får de her handelsting, der kommer ind fra højre. Så en verdenshandel, som kommer til at være lidt sværere, der skal transporteres mindre, det er noget, som rammer olieprisen. Det behøver ikke nødvendigvis at ramme økonomierne lige så meget i det omfang, at vi forbruger flere tjenesteydelser. Og det er jo det, der er interessant, når vi ser på sammensætningen af væksten, at Tyskland for eksempel, som vi jo er vant til altid at se som en industrination, som kræver masser af energi, jamen det, der egentlig er en af de vigtigste bidragsydere til tysk vækst lige nu, det er faktisk service, som er rettet mod forbrugerne. Det er vi jo ikke vant til, men tyskerne køber flere restaurantbesøg og går mere ud og den slags, og køber ikke så mange varer, som de plejer at gøre. Så det er jo sådan noget, det, hvad vores indkøbsmønstre, det er også noget, der er enormt vigtigt i, hvor meget energi vi egentlig skal bruge for at lave vækst. Men det er også sådan her i Danmark, altså vi bruger mere tid på at købe services som vinduespusser og rengøring selv, end vi gør på at købe sko og tøj, for eksempel. Altså det er serviceydelserne, der er bare. Og det er mindre energikrævende. Mm. Lad os lige slippe nuet. Jeg gider ikke at være der mere. Vi skal kigge lidt fremad. Vi slipper selvfølgelig en uge, hvor nu var det så handelskrigen, der kom i spil igen, og det sætter sig altså i markedet, også det danske, der er nede med 1,65%. Hvis vi kigger lidt fremad, vi skal også lige runde, at det er jo i dag, at kongen over alle nøgletal kommer, jobrapporten. Den lader vi lige hænge lidt, fordi det, der kommer til at ske i fremadrettet, er, at vi har selvfølgelig en dansk regnskabssæson, der går løs i næste uge, blandt andet med regnskab for Novo og Ørsted. F.L. Schmidt kommer også, Novozymes. Men i dit hjørne, i dit corner, der har vi blandt andet de kinesiske tech-regnskaber, Christoffer Wold. Ja. Og så har vi altså også en cannabis-sektor, som vi har været omkring de sidste par uger. Vi har fulgt den her i Millionærklubben, og det er altså også et sted, hvor du er inde og investerer. Mm. Hvad skete der i går? Der kom også en række regnskaber for den her de kommende uger. Ja, vi har en lidt mindre cannabis-aktie, som hedder Aphria, APHA, og de kom med regnskab i går og var stærkt positiv. Den steg vist 33% i eftermarkedet i går. Og det kunne være, at det kunne være en indikator på måske et comeback i cannabis-aktier, som har været i en korrektion siden marts måned. Og så er det sådan en lille en? Ja, altså samtlige. Det kan være en indikator, at det måske går bedre end ventet i de her cannabis-selskaber. Og ofte så følges de hinanden sektormæssigt. Så Canopy Growth, som er en af de største, og Aurora, jamen alle har fået noget setback. Mm. Og jeg tror som sagt, hvis vi ser sæsonmæssigt på den, vi har jo ikke så mange år, vi har kun de sidste måske 4 år for Canopy Growth, men hvis vi ser sæsonmæssigt, jamen, så plejer de altid at stige efter sommerperioden ind mod oktober, november måned. Og jeg forventer lidt, altså modsat markedet generelt? Ja, åbenbart. Og jamen, det er jo ikke hele tiden, markedet falder i august til september heller. Men vi har i hvert fald set at cannabis-aktier gør det rigtig godt fra perioden nu ind mod oktober og november måned. Og derfor forventer jeg, at vi ser en mulig bund i cannabis-aktier her i løbet af de kommende dage. Og får en god optur. Så jeg tror, det er en af de steder, hvor jeg har sat mine penge i hvert fald, og vil holde på næste måneder. Generelt med markedet er meget nervøs for teknologiaktier og semiconductors. De har kørt rigtig kraftigt op, og hvis nu markedet falder, jamen, så er det nogle af dem, der får flest tæsk på den korte bane i hvert fald. Og der, hvor du hånden på kogebladet, når vi taler cannabis, det er Canopy? Ja, Canopy? Jeg har aktien, der hedder Canopy. Den har tickerkoden CGC, og den skal bare holde en bund fra sidste år, som hedder omkring 25 US dollar. Det er der, hvor jeg har det, der hedder et stop loss, hvis jeg så tager fejl. Og ellers, jamen, så har jeg en aktie, som har fået nogle ordentlige tæsk. Den har tickerkoden TLRY, Tilray. Og den holder jeg, så længe den holder sig over de 35 US dollar. Så jeg ser en mulig længersigtet bundformation siden maj måned i den her aktie. Mm. Og hvis de skal begynde at stige, jamen, så skal det altså ske fra nuværende niveau ind mod oktober måned. Og jeg mener, jeg ved ikke, jeg har i hvert fald læst en analyse, hvor Trump han måske vil bruge det kort, cannabiskortet, for at få unge vælgere. Jeg ved ikke, om du har en mening med det. Har han sådan et kort? Men de snakker jo måske om, at de har jo legaliseret i nogle stater, mener jeg. Men jeg har hørt en analyse, som siger, at han måske bruger det kort, at han vil gå mere frem pro for cannabis. Hvad tror du om det? Det tror jeg ikke. Mm. Men jeg vil sige, der er sket en holdningsændring, fordi hans tidligere justitsminister Jeff Sessions var rabiat modstander. Og truede med at jagte stater, der havde legaliseret det. Så jeg tror, at det, man vil se nu, det er en nedtoning af den der modstand, men det republikanske parti er stadigvæk et andet sted, okay, end de stater, der har liberaliseret det. Så det vil, at med Trump, det der jo er, det er, at han kan jo sige de ting, ja, uden at det behøver at blive fuldt op af lovgivningen. Så jeg tror, man skal være meget forsigtig med at tro, at der kommer ændret føderal lovgivning, så længe republikanerne har flertal i senatet. Mm. Men er det altså en kommende tid, at vi kan få en temperaturmåling på cannabis-selskaberne, Christoffer Wold, ved de regnskaber, der kommer til at dryppe ind her de kommende uger? Ja. Og du har altså Canopy og Tilray i din portefølje. Ja. Ja. Mm. En ung og en gammel, yes, marked, må man, yes, sige. Yes. Så har du også i længere tid fulgt de kinesiske tech-aktier. Det er altså også her fra midten af august, at vi får talt derovre fra. Det er jo igen interessant. Det har det været længe, men også i forhold til handskrigen. Mm. Daily.com har været en af dine, den store detailkæde. Alibaba ved jeg ikke rigtigt, men det er i hvert fald Michael Friis Jørgensen, som vi også har haft med i studiet et par gange her, formentlig Brand. Mm. Det er der, han har lagt sine penge. Har du lagt nogle penge i kinesisk tech, Ulrik Wiehe? Nej, det har jeg ikke. Fandme nej, eller hvad? Nej, det jeg kender mine begrænsninger vidensmæssigt, og det er et af det, jeg ved simpelthen ikke, hvad de er værd. Hvis vi ser teknisk på de her kinesiske... Helt fair. Så teknisk, hvad er de så værd? Altså, man kan sige, at JD, jeg nævnte senest i 2018, at det var godt at købe kinesiske aktier. Og det har også fået et godt rally her i år, men personligt så har jeg hoppet helt ud af Kina. Jeg havde nogle lidt mindre aktier, en der hedder Vipshop, så jeg har taget dem, der er lidt mere volatile og mere upside, når Kina først stiger. JD.com, jamen jeg tror, de kommer med regnskab her den 15. august, og der er chancer for, at den kan gå op imod måske 35-40, men generelt så ser jeg yderligere fald i kinesiske aktier. Jeg er lidt nervøs generelt for Shanghai-indekset sammen med det generelle marked. Og vi så også i dag, at jeg tror, at Shanghai gik ned med -2 til -3% i dag. Så jeg tror, at jeg vil holde mig væk. Jeg vil tage gevinsten, hvis man har købt sidste år for kinesiske aktier. Så hvis det er noget, man har købt sidste år, så vil jeg tage en kortsigtet gevinst i Kina. Mm. Fordi jeg tror, at det kan være et af det, som får endnu en downside-risiko over de næste måneder, hvis der ikke kommer en deal med USA. Og det tror jeg, min personlige mening, jeg tror nok ikke, det kommer. Måske, det ligner, de trækker det ud til næste år, men det ved jeg ikke så meget om. Jamen, det er jo også et niveau, hvor vi ikke længere kalder det en handelskrivende bil. Vi kan vel godt de siger jo hele tiden, de siger jo hele tiden, at der er progress, men det synes jeg, det har de sagt hele tiden. Nej, nu er de konstruktive. Okay. Det betyder, at de ikke er myrdet hinanden, og at de mødes igen. Ja, okay. Nu rusker de ikke hinanden i kraven længere, nu sidder de over for hinanden. Du vil altså ikke anbefale at være inde i kinesiske aktier, fordi du vil tage lidt profit hjem, hvis man har været der de sidste års tid, og du vil ikke gå ind i den på nuværende niveau. Nej. Det samme råd fik vi jo for Philip Gunst, en anden portefølje forvalter her i Millionærklubben. Sidste uge, hvor han var med os, JD.com, det var den 15. de kom regnskab af dit bud, jeg ved i hvert fald Alibaba, den største af detaljkæderne derovre i Kina, kommer den 15. august. Hvordan kigger du på den? Baba hedder den. Ja, det er lidt det samme. Hele sektoren, altså hvis det kan godt være, at hvis det kommer et super godt regnskab, jamen så kan det stige, og vi ser det igen og igen. Man skal passe på at ikke kun at bare kigge på regnskabet. Det kommer også an på, hvor langsigtet investor du er. Altså, jeg ser jo meget mere kortsigtet på en kort bane. Og ligesom Apple kom måske med et godt regnskab og steg, jamen så fordi markedet faldt, jamen så faldt kursen igen. Mm. Så det er jo generelt det, du skal se på, jamen det er hele de kinesiske marked. Men tror du, Kina skal langt op, jamen så tror jeg, det er godt at have kinesiske aktier. Hvis du ikke tror, at det Shanghai skal op, som jeg ikke tror nu, jamen så tror jeg, det er lidt farligere at have kinesiske aktier. Så generelt, så kan du sige teknisk set, jamen, så længe vi holder os over de $150, på Alibaba, jamen så kan man i princippet holde den. Men bryder vi under de $150, jamen så tror jeg, vil hoppe ud af Alibaba også. Mm. Så, ja. Alibaba og JD.com, som vi har talt en del om her i Millionærklubben. Vi har også talt en del om Tencent, som jo også er en af de store kinesiske tech-giganter, der sidder på kinesernes alt-i-en-app, WeChat. Hvordan ser den ud teknisk, hr. Vold? Jeg har desværre... Nu skal vi som jo også er en spilgigant og har Fortnite. Ja, der har børn. Ved hvad det er? Jamen igen, den har det samme mønster, som jeg vil nok også tage en gevinst på dem. Det har haft, alle de her aktier har gået lidt op her senest, siden sidst i 2018, og det ligner for mig, at det er ved at lave måske en form for top her seneste tid, og kan begynde at falde ned igen. Så jeg tror generelt, at kinesiske aktier vil få nogle hug igen imod fjerde kvartal her i 2019. Så jeg vil holde mig væk for kinesiske aktier, selvom måske nogen af dem kan få et spike opad på måske et godt regnskab. Det er muligt. Men generelt vil jeg holde mig væk fra Kina nu. I got the message. Yes. Men den sidste, vi tager lige en til, fordi det er den kinesiske pendant til Netflix. Faktisk tror jeg, at de har 3 gange så mange brugere, som Netflix har. IQ? IQ, ja. IQ, EQ? Eller hvad det hedder. Man skal bare sige det hurtigt. Ja, men det har også været en af dine aktier, så vidt jeg husker, hr. Vold. Ja, og alle de her aktier har haft en god optur siden starten af året, men er alle også begyndt at vise lidt svaghedstegn, specielt IQ her, er tæt på den tidligere bund fra sidste år, den vi ligger omkring $18. Og går vi altså under de $15, jamen så ser det heller ikke for godt ud for den her aktie. Så igen, den har det samme mønster. Jeg må sige, det ser ikke for godt ud, og jeg tror, at man skal hoppe ud af det. Det vil jeg også gøre med den her aktie. Kinesiske aktier er altså ikke noget, du tæller på PT? Og det, der nok sker, det handler om det her med trade war og så videre. Og hvis det ikke får det på plads, jamen, så kan det være, at det sætter en dæmper for det kinesiske marked næste måned. Men man må heller ikke glemme, at Kina er også i en omstillingsfase, hvor det bliver mere og mere forbrugsdrevet, går for industri, går for de her meget store infrastrukturprojekter, og eksport har været en stor drivkraft. Og så går det til... One belt, one road. Ja, men, ja. Men altså, der er blevet bygget jernbaner, og alt det, nu har vi snakket Indien nogle gange, ikke? Altså, det som Indien ikke kan finde ud af, det kan Kina finde ud af på det område. Kina skal rydde op. Altså, det er jo et totalt forgiftet land miljømæssigt. Det er et af de områder, hvor der kommer til at blive brugt enorme summer de kommende år. Og så får vi altså nogle forbrugere, som nu måske også, i og med, at de bliver rigere og får nogle andre, altså, og nogle andre behov end bare at få mad på bordet, jamen så vil vi også se en større efterspørgsel efter serviceydelser i de kommende år. Så det er noget af det, der også er med til det. det er jo det, Xi Jinping han gerne vil. Han vil jo have løftet privatforbruget og mod kinesiske varer. Det er jo den omstrukturering, han har sagt, at han er gang i internt. Ja, og det er også derfor, vi skal nogle gange igen passe på med, at når vi kigger på tysk økonomi, så har vi meget tendens til at kigge på, hvordan det går i de store industrivirksomheder. Det er også stadigvæk meget vigtigt. Men hvis det er sådan, at det er en servicedrevet forbrugerøkonomi, som måske er det, der kommer til at drive væksten de kommende år, så risikerer vi, at vi overser noget undervejs. Mm. Og det er lidt det samme på Kina, ikke? Der er ikke mange år siden, hvor man så på sådan noget som godstransport og elproduktion, som sådan hurtige indikatorer på tilstanden. Og der er det bare, hvis det er en anden økonomi, og et andet sted væksten finder sted, så skal vi bare være lidt opmærksomme på, at vi godt kan blive fanget i, at vi ser på de nogle sektorer, som fylder mindre og mindre i det samlede billede i forhold til, hvad der ellers kommer til at drive væksten. Nu startede vi med handelskrig, og det gjorde vi, fordi Donald Trump han i går sagde, at der kommer yderligere 10% toldtariffer på kinesiske varer. Og her i aften der kommer der så en eller anden udmelding også for Trump omkring Europa, og måske ikke tolv. Men kineserne nu er blevet enige om også, at Trump er på vej på golfferie, og den kinesiske kommunisttop holder 2 ugers sommermøde. Hvad bliver kinesernes svar, Ulrik Bie, når nu de er retur for sommertopmøde? Jamen, det er jo det, som vi spørger os selv om, ikke? Fordi for det første, de har meget få varer, de sådan set kan lægge straftold på, i og med, at de ikke importerer så mange varer fra USA. Så det er den ene del af det. De er sådan set løbet tør. Noget andet, man altså skal huske på, det er, at den kinesiske valuta, yuanen, er faldet med 10% over for dollaren siden april sidste år. Og det er jo i det her tilfælde er det jo en handelsfordel. Så kinesiske varer er blevet billigere i USA. Så den her straftold, den modvirker altså den valutabevægelse, vi har set over den seneste halvandet år. Så det er også vigtigt at have med i det samlede billede i forhold til det her, om hvor aggressivt det vil svare på det. Der, hvor de kan gøre rigtig ondt, og det er jo noget af det, som virkelig kan batte noget, det er jo altså, hvis de går efter passagerfly. Der er kun én i USA. Og så har de altså det, at Kina, selvom de ikke er 100%, så er de altså verdens største producent af det, der hedder sjældne jordarter, som man bruger i tech-industrien. Og hvis man lægger eksportbegrænsning på det til USA, eller lægger en eksporttold på, så er det altså noget, hvor vi kan tale om, at kineserne for alvor har trappet konflikten op. De første ting, de første udmeldinger, der er kommet derovrefra, sådan, hvor de siger noget, der bruger de ordet samarbejde og sammen og sammen og samarbejde sådan rigtig, rigtig meget, når man lader øjnene gnide nedover. Så i første omgang har de ligesom... Vi samarbejder ikke bare, vi samarbejder sammen. Vi samarbejder sammen simpelthen. Ja. Så jeg tror, at i første omgang, så tager man lige og holder vejret. Kineserne har også brugt de senere måneder på at trappe retorikken kraftigt op. Det var ellers noget, de har været tilbageholdende med, og nu tror jeg lige, det virker i hvert fald, de aller første indikationer er, at vi ikke får flere tirader fra Beijing, og de lige prøver at se, om de kan lande den her. Der er lige en nyt, der skriver på sms'en, at jeg er simpelthen så træt af at høre tale om handelskrig. Kan ikke finde på noget andet? Skal vi tale om... Brexit. Det kunne så selvfølgelig også. Men altså, the never ending, det er snart en saga, den her handelskrig. Det er altså, fordi det er handelskrig mellem Trump og Kina. Xi Jinping og Trump, Kina og USA, der ligesom holder verdensøkonomien. Jamen, altså, vi må være ærlige, at der er mange andre ting. Altså lige nu, jeg har jo fulgt Grækenland i mange år, og lige nu sker der altså noget, der er helt fantastisk. Vi har en regering, der rent faktisk prøver at håndhæve vedtagende love. Det er aldrig, jeg skulle høre lige de ord. Skattenedsættelser, store skattenedsættelser, liberaliseringer, få privatiseringer på banen, men også altså helt grundlæggende overholde lov. Love, der er blevet vedtaget. Rygelov. At man skal køre med hjelm og sådan nogle ting. Altså, ikke? Og så jeg kunne sige mange pæne ting om Grækenland. Problemet er bare, med mindre man ligger i det græske marked, så er det mere sådan interessant for sådan som mig. Så man skal ikke begynde at handle op i græske... De er afsted massivt i år. Ja, det der skulle man så have været. Det har gået op meget. Mm. Og det er ikke hele markedet op med cirka 40% eller noget i den stil. Så det har været nogle gode stigninger. Hvorfor har vi undgået det? Eller hvordan har vi kunne undgå det? Det er jo på grund af Kina og... Som sagt, Brexit. Er vi stiger os blinde? Ja. Ja, det er jo det, vi skal huske på, ikke? Fordi selvfølgelig er der forskel markederne imellem, ikke? Og nu går vi ind i et efterår, hvor vi også skal have budgetkrig mellem Rom og Bruxelles. Måske skal der italiensk nyvalg og sådan noget. Men der er, vi må ikke glemme, når vi kigger ned over Europa, hvor vi har været rigtig gode til at sige grimme ting, så må vi sige, at et land som Frankrig overrasker stadigvæk positivt. Det, der er drivkraften i Frankrig lige nu, det er erhvervsinvesteringerne. Det er godt nok ikke noget, man plejer at sige, vel? Væksten i Spanien er altså over 2%. Hvorfor sidder du og putter med guldkornene til 5 minutter i lukketid? Jeg bliver kun bedt om at sige grimme ting. Nu sagde jeg noget pænt. Nå, Frankrig, ja. Nå, altså Frankrig er faktisk noget, hvor at det ser ud som om, at Macrons reformer rent faktisk virker. Jeg har altid det, når man skal se på, når der er en forandringsproces, hvor det kan være svært at følge med i, hvordan virker det her nede på jorden. Vi så det også med Spanien fra 2013. Så er erhvervsinvesteringerne det bedste, vi overhovedet kan kigge på, fordi det er der, at man putter penge i det, at man ikke bare siger, I var vi glade, men rent faktisk gør noget ved det. Og spanske erhvervsinvesteringer er steget meget kraftigt de sidste 6 år. Nu er de franske også på vej op, og det er gode tegn. Christoffer Wold, vi slipper dig i dag. Du har været med os hele ugen. Vi skal lige have en opsummering på, hvor det er, du er henne. Men jeg skal lige høre dig, Habi. Den her jobrapport, der kommer i eftermiddag, er det overhovedet en bold, vi kommer til at kigge på i hele det her billede, der er smidt ud nu med handelskrig? Ah, jeg vil sige, at den er lidt blevet overskyet. Det var der, jeg ligesom havde tænkt, at jeg skulle lægge hovedvægten i dag, men nu må jeg gå hjem og tænke mig om. Forleden nat, der drømte jeg, at den kom ud på minus 80.000, hvor efter min kollega sagde, at du trænger vist ferie, hvis du drømmer om den slags. Synes jeg også lyder sådan. Nå, ja. Okay, den springer vi så let og elegant over. Jamen, det går stadigvæk pænt i USA. Altså, forbrugerne har det godt. Og de bliver ved med at bruge penge. Og de bruger penge af noget af det, de tjener, og ikke ved at bruge kreditkortet. Og det er rigtig godt. Herre Wold, yes. Cannabis har vi været omkring, den lurer du på. Guld har vi været omkring, den lurer du på. Bitcoin lurer du også stadigvæk på. Mm. Patriot One er du inde i, som steg i går, ja. Eller hvad? Ja. Ja, det var interessant, fordi det er jo igen en af de aktier, som kører lidt sådan, ikke så følger så meget markedet. Og Patriot One, den har jeg en hel del i fra 1,7 kanadiske dollar. Den ligger omkring 2 kanadiske dollar. Og normalt jamen, så vil jeg holde mig i hvert fald næste 2 måneder til de aktier, som normalt ikke kører efter markedet. Og det er, der er Patriot One et godt eksempel, som også har en statistisk god udsving imod oktober måned, hvor de har haft kraftige stigninger. Så ser vi en kurs over 2,1 kanadiske dollar, jamen, så tror jeg, der kan komme take-off i sådan en aktie. Mm. Og min plan er at holde den ind omkring oktober måned, og så må jeg se, hvor den så ligger der. Og mit stop loss er 1,7 kanadiske dollar, så det er omkring break-even. Så lige meget hvad, jamen, hvis den tager sig ned af markedet, jamen, så vil jeg hoppe ud med et break-even, hoppe ud med tab, så, og sådan er det. Mm. Så generelt så holder jeg mig for tech, jeg holder mig for banker. Så det eneste, det er bare cannabis og Patriot One. Fyr en fed, og så vær sikker. Det er jo sikkerhed, vi har Patriot One, og den ligger altså også i Philip Gunns portefølje. Vi var omkring den rent fundamentalt i sidste uge, og inde på Radio 24/7's hjemmeside, der kan jeg altså gå ind under Millionærklimen. Der ligger hele vores arkiv, podcastarkiv. Der ligger masser af guldkorn, siger jeg i al beskedenhed. Dagens marked, herr Wold. Yes, det er rødt. Det er DAX'en er nede med -2,2% og lige gået under de 12.000, så det er jo der, vi har snakket om de 12.000 meget længe, og det er jo igen bekymrende, synes jeg, at du ikke har det tyske marked, som er så stor forskel fra det amerikanske marked. Hvornår kommer det tyske marked, Ulrik Bihl? Jeg står og venter på det i 6 måneder. Jeg tror ikke, det kommer. Altså, jeg tror ikke, du... Ikke nu. Jeg tror, at i og med USA begynder at få noget fald, så tror jeg, at DAX'en kan gå under 10.000 måske i løbet af næste 3-4 måneder. Så jeg er negativ også på Tyskland. Jeg tror, så længe vi holder os under de 12.600, så er jeg også negativ i det tyske marked. Det skulle have stedet mere i sidste tid. Hvornår er det nu for det tyske marked? Det er jo et godt spørgsmål. Altså, hvis der kommer handelskrig på biler, så er det klart, at så er tyskerne ikke glade. Helt generelt må vi jo også bare sige, at der er mange store tyske selskaber, der allerede har været ude at få klø ved at nedjustere og sige, at de bliver ramt og nedjusteret forventningerne til resten af året. Så der er også mange af dem, der har taget noget bank up front. Okay. Vi havde også Daimler ude, som jo tog et kæmpe tab på alle deres tåbeligheder og hvad de har overtrådt og skandaler, der har været i andet kvartal. Ikke? Så spørgsmålet er, hvordan det kommer til at gå resten af året. Det er jo noget af det, man må sige, amerikanske virksomheder er rigtig gode til. Det er jo at få reduceret forventningerne massivt forud for en regnskabssæson. Så når det kommer med noget, der kan være sådan lidt øv, så var forventningerne allerede helt nede, så bliver man positivt overrasket. Forventningsafstemning til analytikerne? Det er altid, hvordan det er i forhold til forventningerne. Ja. Ulrik Bihl og Christoffer Wold, det har været en fornøjelse. Tak fordi jeg må låne jer begge to. Tak til jer, fordi I lyttede med derude, og tak for jeres spørgsmål. Vi er her igen næste uge, hvor vi gemmer de spørgsmål, der er tækket ind, og så tager vi imod dem der. Vi har altså et marked, der er minus, og det har vi altså, fordi Donald Trump, han har lagt yderligere toldtariffer på kinesiske varer, og markedet venter på, at vi får kongen af nøgletal fra USA. Den er forsvundet lidt i det her handelskrig. Og så venter vi altså også på en Trump, der kommer med en eller anden udmelding i forhold til, EU og 12 her. Ja, først på aften dansk tid må det være. Begriber dagen, og vi griber jer, og det gør vi igen på mandag kl. 9.05.